yosmalarda gözüm, yosmalarda gözüm. Biraz daha büyüsem çapkınlıkta gözüm, asmalarda gözüm, yosmalarda gözüm. Biraz daha büyüsem çapkınlıkta gözüm. Aç beyaz göğsünü sinen görünsün, vay vay vay. Evvel benimdin, şimdi kiminsin? Şimdi uzaklardan bakan ben oldum, vay vay. Asmalarda gözüm, yosmalarda gözüm. Biraz daha büyüsem çapkınlıkta gözüm, asmalarda gözüm, yosmalarda gözüm. Biraz daha büyürsem çapkınlıkta gözüm, asmalarda gözüm, yosmalarda gözüm. Biraz daha büyürsem çapkınlıkta gözüm.